Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Merhaba sevgili dostlar, bir Kırık Plak Kulübü'nde daha birlikteyiz. Bu programımızı dans şarkılarına ayırdık. Güzel bir tango ile başlıyoruz. Papatya ve Seccattin Tanyerli. Papatya gibisin beyaz ve ince, eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarıma artık bekliyorum. Papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Sanki öyle dudak büküyorsun. Yoksa açık söyle hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Bir başka tangoda Güven Aydın'ı dinliyoruz. Simsiyah Bakışları. Seni sevmem de haksız, sevdim demem de haksız. Fakat ne çok insafsız simsiyah bakışları. Bir ılık gece gibi simsiyah bakışları. Aşk dolu rüya gibi simsiyah bakışların. O ne bakışlar öyle, taş mı olsaydın söyle. Beni çıldırtan böyle simsiyah bakışları. Bir ılık gece gibi simsiyah bakışları. Aşk dolu rüya gibi simsiyah bakışların. Deli ettin beni sen, senin oldum artık ben. Bayram etsin o gülen simsiyah bakışları. Bir ılık gece gibi simsiyah bakışları. Aşk dolu rüya gibi simsiyah bakışların. Thank you. söyle, taş mı olsaydım söyle, beni çıldırtan böyle simsiyah bakışların, yırılık gece gibi simsiyah bakışların, aşk dolu rüya gibi simsiyah bakışların. Deli ettin beni sen, senin oldun artık ben, bayram etsin o gülen simsiyah bakışların, bir ılık gece gibi simsiyah bakışların, aşk dolu rüya gibi simsiyah bakışların. Tango'dan Kanto'ya geçiyoruz ve Diyemem Diyemem adlı şarkısıyla Nurhan Damcıoğlu. Yeşil gözlü bir yaramaz, kalbim ondan uzaklarda duramaz. Yeşil gözlü bir yaramaz, kalbim ondan uzaklarda duramaz. Ben ölüyorum aşkından, o beni neden anlamaz. Anlamaz. Ben diyemem, diyemem, diyemem, sevdiğimi söyleyemem. Ben diyemem, diyemem, diyemem, sevdiğimi kaşlara, o gözlere maşallah diyeyim dostlar bin kere. Dualarım ah bir tutarsa, düğün var 40 gün 40 gece. Dualarım ah bir tutarsa, düğün var 40 gün 40 gece. Ben diyemem, diyemem, diyemem, sevdiğimi söyleyemem. Ben diyemem, diyemem, diyemem, sevdiğimi söyleyemem. Öyle giderse Allah'ım ne olur halim dilemem. Böyle giderse Allah'ım ne olur halim dilemem. Ben diyemem, diyemem, diyemem, sevdiğimi söyleyemem. Ben diyemem, diyemem, diyemem, sevdiğimi söyleyemem. Ben diyemem, diyemem, diyemem, sevdiğimi söyleyemem. Ben diyemem, diyemem, diyemem, sevdiğimi söyleyemem. Kime derler? Sana derler. Sasha Distel. Kime derler? Sana derler. Benim sevgilim bir içim sufiden boylu, bir tanem güzelim benim. Gece gibi gündüz gibi gelsin danesin, burada kalsın, hayat versin. Sen hep aman benim olsan. Sen bil ki benim güzelim, sevgim aşkım delice. En tatlı mutlu bilmece, gözlerin gözlerin bence. Saçında o eski rüzgar, bana bu şarkıyı fesildar. Gel güzelim, gel güzelim, beni unutma sen beni. Aşk uykusu, yas yağmuru sendedir sevgilim benim. Yıldız düşer, hayat bitir, gidersen eğer sen. Gitme buradan, orada kalsın sen, hep aman benim olsan. Sen bil ki benim güzelim, sevgim aşkım delice. En tatlı mutlu bilmece, gözlerin gözlerin bence. Saçında o eski rüzgar, bana bu şarkıyı fesildar. Gel güzelim, gel sevgilim, beni unutma sen beni. La la la la la. Çirozname adlı şarkısıyla sırayı Şenay alıyor. Müşteri Güder Yoldaş bestesinde Nur Yoldaş'ı dinliyoruz. Mihrimah. Tenha başı yadellerde yüreğimde sevdanı sevdanı sevdanı semahım. Uçarken sen göklerde sevdin. Ateşi külhanım. Aramıza giren umut, duman olmuş giden ahım. Duman olmuş, duman olmuş, duman olmuş giden ahım. Uçarken sen göklerde sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim. Ateşi külhanım. Aramıza giren bulut, duman olmuş giden ahım. Duman olmuş, duman olmuş, duman olmuş giden ahım. Uçarken sen göklerde sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim. Sevdiğim mihrim ahım, sevdiğim mihrim ahım. Plak Kulübü. Bizler ve Sizler, Zerrin Özer. Ne biçim dünya böyle, haykırmak istiyorum. Biz gençleri anlayan varsa çıksın ortaya. Yalnız mıyız? Hayır değil, ayrılmaz bir bütünüz. Her sözümüz göze batar, her davran. Zamanında kendini kalipso kralı ilan eden Metin Ersoy'dan dinliyoruz. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. Geç kalacaksın, hiç yok zaman. Düşünme sakın, olma pişman. Yalnız kalamaz hiçbir yaratık. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. Bu gemide ah ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Buz gelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. Soruyor musun kendi kendine? Dünyada her şey dengi dengine. Aldırma sen saat, işliyor tık tık. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. Bu gemide ah ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Buz gelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. Hayat zalim, yolları büz. Bir damla güneş, sonra hep güz. Mutlu olmak dünyada en büyük varlık. Yok, gemi kalkıyor artık. Bu gemide ah ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Buz gelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. Thank you. Serpil Barlas. Kimi görmüş geçirmiş, kimi yakışıklı, kiminin parası var, kiminin havası. Hepsi peşinde şimdi, hem o hem öteki. Hangisinin sevgisi gerçektir bilmem ki. Çilli Bom ve Kenan. Çilli bom bom bom, çilli bom bom bom. O çilli, çilli sevgilim çilli. Aman da çillim çillim. Of çillim çillim. Bom bom bom, çilli bom bom bom. Bir bilsen kim aşık senin çilli yüzüne. Dinleyenler inanır aldatıcı sözüne. Bakmaya doyum olmaz. Otur yanı başıma, ben kurban olayım çillim cama taşına. Boyun boyuma uygun, yaşında yaşıma. Çilli bom bom bom. Oh çilli, çilli sevgilim çilli. Aman da çillim çillim. Of çillim çillim. Bom bom bom. Thank you. hop hop. O çilli, çilli sevgilim çilli. Aman da çillim çillim. Of çillim, çillim. Hop hop hop, çilli hop hop hop. Bir bilsen kim aşık senin çilli yüzüne. Dinleyenler inanır aldatıcı sözüne. Bakmaya doyum olmaz o yemişin gözüne. Hop çilli hop hop hop. O çillim, çilli sevgilim çillim. Aman da çillim çillim. Of çillim, çillim. Gelsene yanıma, otur yanı başıma. Ben kurban olayım çillim çaman kaşına. Boyun boyuma uygun yaşında yaşıma. Pam Pam adlı şarkısıyla Neco. Hey, kim olursan ol, gel buraya, gel buraya, dans edip eğlenelim. Kim olursan ol, gel buraya, gel buraya, dans edip eğlenelim. Haydi haydi, tut elimden şöyle pam pam. Döne döne, dans edelim biz de pam pam. Bir derdin mi var? Anlat bana, anlat bana, birlikte ağlayalım. Çok mutlu musun? Söyle bana, söyle bana, birlikte sevinelim. Haydi haydi, tut elimden şöyle pam pam. Füsun Önal, söyleyin arkadaşlar. Bir ses duydum sandım, kalktım gittim baktım, nereden geldi şaştım. Ding ding dong, duyduğum ses neydi yoksa saat miydi, belki de kalbimdi. Bu ding ding dong, söyleyin arkadaşlar, aşk böyle mi başlar? Bir ses geldi kalbimden. Çaldı sandım, koştum gittim açtım, kimse yoktu hayır.

bu zamanda, bak bu sevda. Kalbim bir pusula, sana döndü her fırsatta. Aşk nerede, ben orada, sen ister gül ister oyna. Nilüfer'in ardından Zafer Banu Hülya üçlüsüne ait bir long play dönüyor platomuzda. Çikolata sevgili. O bakışların kalbimi deline, o kapkara gözlerine yine baktın bana öyle sıcak sıcak, o bakışların kalbimi deline. Gel bana çikolata sevgilim, ben seni sevdikçe severim. Gel atıl kollarıma, neleyim sevgilim sensin. Gel bana çikolata sevgilim, ben seni sevdikçe severim. Gel atıl kollarıma, neleyim tek dileğim sensin sevgilim sensin. O kapkara, o kapkara gözlerinle, gözlerinle yine baktın. Yine baktın bana öyle sıcak sıcak, sıcak sıcak, o bakışların, o bakışların kalbimi deline. O kapkara gözlerinle yine baktın bana öyle sıcak sıcak, o bakışların kalbimi deline. Gel bana çok sevgilim, ben seni sevdikçe severim. Gel atıl kollarıma, neleyim tek dileğim sensin sevgilim sensin. Gel bana çikolata sevgilim, ben seni sevdikçe severim. Gel atıl kollarıma, neleyim tek dileğim sensin sevgilim. Aklın neredeydi? Ve Yeşim. Vallahi vallahi yemin ettim billahi, yer yerinden oynasa da dönmem bir daha geri. Vallahi vallahi yemin ettim billahi, yer yerinden oynasa da dönmem bir daha geri. Ah aklın neredeydi? Aklın neredeydi? Ararsın elbet demedim miydi bu günlerini? Anlarsın elbet demedim miydi ah kıymetimi? Ah aklın neredeydi? Aklın neredeydi? Bana zehir etti. Yazık ki bir gün geldi beni bile kaybetti. Vallahi vallahi yemin ettim billahi, yer yerinden oynasa da dönmem bir daha geri. Vallahi vallahi yemin ettim. bugünlerini. Anlarsın elbet demedim miydi ah kıymetimi. Ah aklın neredeydi, ah aklın neredeydi. Bana zehir etti. Yazık ki bir gün geldi beni bile kaybetti. Vallahi vallahi yemin ettim billahi, yer yerinden oynasa da dönmem bir daha geri. Vallahi vallahi yemin ettim billahi, yer yerinden oynasa da dönmem bir daha geri. Beşlik plak dönemine ait fazla tanınmayan bir isim var şimdi sırada, Tülin Dardağan. Hey kız. Uzak yollardan geliyorum, yalnız seni düşünüyorum. Sensizlik bir an içime çöküyor, ölüyorum. Artık ben sensiz olamıyorum. Uzak yollardan geliyorum, yalnız seni düşünüyorum. Sensizlik bir an içime çöküyor, ölüyorum. Bu bekleyin. Artık ben sensiz olamıyorum. David ve neşeli gençleriz biz. Yarın sabah erkenden gel seninle buluşalım. Şöyle el ele verip keyfimizce dolaşalım. Neşeli gençleriz biz. Çibidibidip çibidibidip. Yaşamayı severiz. Çibidibidip çibidibidip. Bir pantolon, bir gömlek, çibidibidip, çibidibidip, istediğimiz yere gideriz. Neşeli gençleriz biz, çibidibidip, çibidibidip, yaşamayı severiz, çibidibidip, çibidibidip, bir pantolon, bir gömlek. Çibili bili, çibili bili, biz istediğimiz yere gideriz. Hay hay, hava ne güzel, gel saklambaç oynayalım. Ya da denize girip balıklarla yarışalım. Neşeli gençleriz biz, çibili bili, çibili bili, biz yaşamayı severiz. Çibili bili, çibili bili, biz bir pantolon, bir gömlek. Çibili bili, dediğimiz yere gideriz. Neşeli gençleriz biz, çibili bili, çibili bili, yaşamayı severiz. Çibili bili, çibili bili, bir pantolon, bir gömlek. Çibili bili, çibili bili, istediğimiz yere gideriz. Ha hay, hava ne güzel, gel gidelim uzaklara. Sanırım bu üçlüyü anons etmeme gerek yok. MFÖ. We'll be right back.